Club 96 met Norbert Ketting. Happy Radio. Het is weer zaterdag, zaterdagavond. Ja, ik moest eventjes kijken, maar waarom zou ik moeten kijken? Want het is altijd vaste prik. De zaterdagavond, die is voor jou, speciaal voor jou, met Club 96. En daar beginnen we jouw zaterdagavond vol muziek. Met soul, funk, disco en een tikkie jazz. En we begonnen de show met T-Connection, met Born to Boogie. Pure funk-energie, rechtstreeks uit de jaren 70, die je voeten haast dwingt de vloer op te zoeken. Ja, en als je net binnenkomt, welkom in Club 96, waar de groove nooit stopt en de sfeer altijd zwoel is. Hier mengen we soul, funk, disco en jazeker een slice of jazz. Precies zoals jij het lekker vindt. Maar joh, ik vind het lekker. Maar we gaan niet stilstaan. Oh nee, want Aydra Kane staat klaar om je mee te nemen op een rit vol power en passie. Dit is Don't Stop the Music. En geloof me, dat ga je ook niet willen. Tot 8 uur ben ik bij jou met Club 96. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Everything is just for- Nogmaals, een hele goede avond. Je luistert naar Club 96, de Soul, de Funk, de Disco en een Tikkie Jazz. En mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je bent afgestemd op deze mooie zender. En zo hoorde je zojuist de Chillites. Ja, dat waren de Chillites met Are You My Woman? Tell Me So. En als je denkt, hey, dat klinkt in de oren bekend... Dat is al niet van niets. Een iconische blazersriff werd later gesampled door niemand minder dan Beyoncé in haar mega-hit Crazy in Love. Een klassiek soul DNA dus en dat blijft doorleven. Tot 8 uur ben ik bij je en zo rond de klok van 7:30 altijd weer een tijd voor een stukje jazz. En maak je niet ongerust, het is niet echte jazz, maar een slice of jazz, iets wat erop lijkt. En van de soul met Pit gaan we naar een ware legende. De man met de zoete stem die geheimen laat zinderen. I heard it through the grapevine. Niemand minder dan Marvin Gaye. En ik krijg ineens zin om een spijkerbroek aan te trekken en dan in een badkuip te gaan zitten. Club 96. Ja, niet alleen oude muziek, zoals sommigen dat denken dat het is, in Club 96, maar ook nieuwe releases. En ja, dat is wel een knetter van een hit die eraan gaat komen. Dat was Stevie en Sly van Young's Gun Silver Fox. En die gaan binnenkort optreden in Lantaarnvenster in Rotterdam. En het is een muzikale ode aan twee absolute grootheden. Namelijk Stevie Wonder, dat had je natuurlijk al gehoord, en Sly Stone. En het nummer is een liefdesbrief aan de funk en soul uit de jaren 70. En tegelijkertijd een knipoog naar hoe die helden de sound van vandaag nog steeds beïnvloeden. Zwoele grooves, warme blazers en een refrein dat blijft hangen. Precies waar dit duo in uitblinkt. Ja, en als we dan toch hebben over de invloed van de Gouden Stijl, dan is deze volgende plaat een parel uit diezelfde geest. Strak, vrolijk en met een groovy die geen excuus nodig heeft. Hier is Dayton met The Sound of Music. We'll be right back. Dayton, Nothing But The Sound Of Music uit 1983. De track werd geschreven door Ronnie Harris Jr. en David Sandridge, met Harris ook als producer. Interessant is dat de B-kant van de single Love You Anyway wordt geproduceerd door Roger Troutman van de funkband Zapp, wat bijdroeg aan de funky sound van het nummer. The Sound Of Music is een perfect voorbeeld van crossover tussen disco, funk en boogie die de vroege jaren 80 kenmerkte. Het is een tijdloze track en nog steeds geliefd bij liefhebbers zoals bij mij en van de klassieke dansmuziek. En nog zo'n nieuwe track, nieuwe release. We hadden net Young Gun Silver Fox en hier nog zo'n nieuwe release. Voor de frisse kijk op disco met een moderne twist is er Hot, het vijfde EP van de Zuid-Koreaanse, dat is apart, meidengroep Le Seraphim, uitgebracht op 14 maart jongstleden. De titeltrack combineert pop, rock, disco elementen en benadrukt de bereidheid om alles op het spel te zetten voor liefde. Drive back on the gear, both time and hour, no one in tears. Don't be afraid, wish him up G. So near to bed, cause tonight. Tiki Jazz in Club 96. Now that's what's happening. My lips are warm.

Ja, jouw zaterdagavond begint hier bij Club 96 tussen 7 en 8. Een uur lang soul, funk, disco en een tiki jazz. Een mooie start voor jouw muzikale avond, toch? In het tiki jazz, en ik had het al gezegd, het is geen echte jazz wat we hier draaien. Geen hardcore jazz, maar jazz met een, die een beetje er tegenaan schuurt, zeg maar. En we draaien de Nono Star met Swing Your Love. Smooth, stijlvol en soulvolle swagger. En de energie hielden we hoog, want we schakelden daarna door naar pure Britse funk power. En dat was een rit zonder remmen. Het was Speedometer met No Turning Back. Vorige week met wat vrienden op een concert geweest in Rotterdam, Maasilo. Man, wat heb ik een te gekke avond gehad. En ik had die tickets al gekocht in oktober. We hadden nog een vakantie in Nederland. We hebben er heel ver voor moeten rijden. Want we zeiden van, we gaan gewoon naar dat concert. Maar daar heb ik zo geen spijt van. En 7 november komen ze weer in het paard in Den Haag. En ik ga wel weer tickets kopen hoor. Want wat een waanzinnige band is dat. Dat was Kraak en Smaak. Een fonkelend Nederlandse exportmateriaal van wereldklasse. De funky keukens van Krakersmaak, onuitputtelijk. Een trio uit Leiden mixt elektronica met vintage soul, disco en broken beats, alsof het niets is. En ze staan al jaren bekend om hun dansvloerkrakers en live shows met een band. Nou, die band die was fantastisch. Ik denk dat ik zeker een mannetje of 12 telde op het podium. En dan de track die ik ga draaien, dat is denk ik ook wel voor jou bekend in de oren klinkende. Dat is een van hun underground klassiekers, zeg maar. Een stuwende groove, samples die je meteen de club intrekken. De Club 96. En een vibe die je precies weet waar de sweet spot zit. En dat is het nummer Squeeze Me van Kraak en Smaak. Ik zou zeggen veel plezier. You make everything all right when you hold and you squeeze me tight, but you make everything all right when you hold and you squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. Come true, I'll give my heart to you. To keep safe in your arms, like I know that you want to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. cause I'm cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on telling me, keep on using me. I'll do anything for you. Bijna alle boxjes afgetikt. De soul hebben we dan nog niet gehad. De funk, ja wel, zojuist. I don't know what it is, but it sure is funky. En disco hebben we ook gehad, hè? Nieuwe releases. En jaren 70 disco. En ik moet nog even je soulplaatje opzoeken. En ik zag van de week op Facebook, en dan moest je kiezen tussen, of je wilde kiezen tussen Barry White en Luther Vandross. Er valt gewoon niet tussen te kiezen. Ik heb alleen het rijtje langer gemaakt. Wat dacht je van Teddy Pendergrass, Lou Rawls, L.D. Barge. En dat begon allemaal weer te kriebelen. Dus ik ga straks een liedje draaien van misschien wel samenwerkingen. Of iets van één van deze artiesten. Maar dan hebben we toch al de soul ook te pakken. Dan kunnen we dat bokje ook aantikken. Maar nu gaan we toch die dansschoenen aantrekken. Want we gaan nu naar de man die de jaren 70 weer helemaal hip heeft gemaakt. Kan ik toch wel zeggen. Bruno Mars met Perm. Een hit die helemaal teruggaat naar de old school funk. Met een moderne twist die direct in de juiste vibe krijgt. En nummer Perm is geïnspireerd door de muziek van James Brown. En die klassieke 70s funk sound. Maar wat velen niet weten is dat Bruno Mars en zijn band, The Hooligans, zelf de blazers en de backing vocals in de studio verzorgden. Om te zorgen voor een echte live feeling. Hier komt hij, Bruno Mars met Perm. Hey, we're trying to have a good sound tonight. Let's go, baby. Let's go, baby. It's my birthday. No, it's not. But I still look good, though. How come? How? I bet you want an autograph. But you and your fans. Gotta do it in the penthouse. That's where I keep my pen. What, you can't dance? Yeah. Ain't got rhythm? Yeah. What, you got a man? Yeah. I don't see you with him. Yeah. Put your phone down. Let's get it. Forget your Instagram and your Twitter. Got me like, whoa. Te veel gezegd, toch? Bruno Mars met Perm van het album 24 Karat. En die heb ik thuis ook liggen. En ja, die zet ik nog regelmatig op. Waanzinnig album. Zometeen, want ik ga vast afscheid van je nemen. Dit was Club 96, de Soul, de Funk, de Disco en de Tiki Jazz. Morgenavond zijn we weer met de herhaling van vorige week. En live ben ik weer volgende week zaterdag tussen 7 en 8. Speciaal voor jou. Zometeen gaan we verder met Spreken is zilver, zwijgen is goud. René draait door. En dan heb ik het over de Haan, René de Haan. René de Haan draait door, zo heet dat programma. Zometeen hier op Happy Radio. Veel plezier alvast gewenst daarmee. Ja, zojuist had ik het over de bokjes die ik aangetikt heb. De funk hadden we gehad, de soul nog niet. En die liet ik nog achterwege. Funk hadden we gehad, tiki jazz hadden we gehad. En ik heb wat gevonden. Ik moest mijn darlings even de nek omdraaien. Want ik had het over Luther Vandross, Barry White, L.D. Barge, Lou Rawls. Ja, ik zat kijken naar een samenwerking, maar die kon ik echt niet vinden. Er is wel een samenwerking van een paar van hen op het album Back on the Block van Quincy Jones. Maar ik heb gekozen voor de L.D. Barge. Waarom? Nou, dat is een beetje een compromis. Ja, hij werd beïnvloed, sterk beïnvloed zelfs, door artiesten zoals Luther Vandross en Barry White. En L.D. Barge zelf beschreef ooit hoe hij geïnspireerd werd door diepe emotionele zang van Vandross en de beeldige arrangementen van Barry White. Ik ga draaien en dat is een duet L.D. Barge met Faith Evans met Lay With You. Ja, prettige avond verder. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij was op dit mooie station. Happy Radio. Just wanna lay.